นินทปัญหาโดยวัฒนชัยพุทธพยากรณ์ในวันปรินิพพานเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเหล่าพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากเสด็จไปที่เมืองกุสินารามหานครในเวลาที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธองค์ทรงบรรทมบนบัลลังก์หันพระเศียรไปทางทิศอุดรในระหว่างนางรังทั้งคู่อันมีอยู่ในพระราชุทยานของพวกมลกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้รู้ว่าสังขารทั้งปวงมีความสิ้นความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำกิจทั้งปวงด้วยความไม่ประมาทเถิดธรรมวินัยอันใดเราบัญญัติไว้แล้วเมื่อเราล่วงลับไปแล้วธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นครูของพวกเธอเมื่อเราปรินิพพานแล้วพระมหากัสสปะจะระลึกถึงถ้อยคำที่มีดีของสุภัทธภิกขุผู้บวชเมื่อแก่แล้วจักกระทำสังคยนาเพื่อรักษาพระพุทธวจนะมิให้คลาดเคลื่อนต่อนั้นไปอีก100ปีพยสกากันทกบุตรผู้จะย่ำยีซึ่งถ้อยคำของพวกภิกษุวัชชีบุตรจะได้กระทำสังคยนาครั้งที่สองต่อไปอีกได้218ปีพระโมคคัลลีบุตรติสะเทระผู้จะลบล้างลัทธิของพวกเดรัจฉีภายนอกจะได้กระทำสังคยนาครั้งที่สามต่อมาภายหลังพระมหินทเถระจะไปปฏิสถานศาสนาของเราลงไว้ที่ตามัพพะปันนิทวีปหรือลังกาต่อจากเราปรินิพพานไปล่วงได้500ปีจากมีพระราชาองค์หนึ่งชื่อว่ามิลินผู้ได้สร้างสมบุญบารมีไว้ดีแล้วจะทำให้เกิดปัญหาอันละเอียดลึกซึ้งด้วยอนุภาพปัญญาของตนจะย่ำยีเสียซึ่งสมณพราหมณ์ทั้งหลายด้วยปัญหาอันละเอียดจะมีภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่านาคเสนไปทำลายถ้อยคำของมิลินทราชาทำให้มิลินทราชาเกิดความร่าเริงยินดีด้วยอุปมาเป็นอเนกจะทำศาสนาของเราให้หมดเสี้ยนหนามหลักตอจะทำศาสนาของเราให้ตั้งอยู่ตลอด 5,000 พรรษาดังนี้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดเกิดในตระกูลในเวลาล่วงได้500ปีจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนั้นผู้นั้นจะได้ชื่อว่ามิลินทราชาเสวยราชอยู่ในสาครนครอันเป็นเมืองอุดมมิลินทราชานั้นจะได้ถามปัญหาต่อพระนาคเสนมีอุปมาเหมือนกับน้ำในแม่น้ำคงคาไหลไปสู่มหาสมุทรสาครฉะนั้นพระองค์เป็นผู้มีถ้อยคำอันวิจิตรได้เสด็จไปหาพระนาคเสนในเวลาราตรีมีคบเพลิงจุดสว่างสวยแล้วถามปัญหาล้วนแต่ละเอียดลึกซึ้งขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจไว้ด้วยดีฟังปัญหาอันละเอียดในคัมภีร์มิลินนั้นเถิดจะเกิดประโยชน์สุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานดังนี้พระนครของพระเจ้ามิลินมีคำเล่าลือปรากฏมาว่าเมืองสาคละนครของชาวโยนกเป็นเมืองที่งดงามด้วยธรรมชาติอันน่ารื่นรมอุทยานอันมีสระน้ำสวนดอกไม้ผลไม้ตกแต่งไว้อย่างดีมีหมู่นกมากมายอาศัยอยู่ป้อมปราการก็แข็งแรงปราศจากข้าศึกมารบกวนถนนหนทางภายในพระนครเกลื่อนกล่นไปด้วยช้างม้ารถอันคล่องแคล่วอีกทั้งหมู่สตรีล้วนมีรูปร่างสวยงามต่างเที่ยวสัญจรไปมาทั้งเป็นที่พักพาอาศัยของสมณพราหมณ์พ่อค้าสามัญชนต่างๆเมืองสาครนครนั้นสมบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทองยุ้งฉางของกินของใช้มีตลาดร้านค้าเป็นที่ไปมาแห่งพ่อค้า ข้างนอกเมืองก็บริบูรณ์ด้วยพืชข้าวกล้าอุปมาเหมือนข้าวกล้าในอุตรกุรุทวีปหรือไม่ก็เปรียบเหมือนกับอารกะมัณฑาอุทยานอันสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชนั้นเรื่องเบื้องต้นบุพกรรมของบุคคลทั้งสองบุพกรรมของพระเจ้ามิลินและพระนาคเสนกล่าวคือเมื่อครั้งศาสนาของสมเด็จพระพุทธกัสสปะโน้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าวิชิตาวีเสวยราชอยู่ในสาครนครราชธานีพระองค์ทรงอนุเคราะห์มหาชนด้วยสังคหวัตถุสี่สร้างมหาวิหารลงไว้ที่ริมแม่น้ำคงคาถวายพระเถระทั้งหลายที่ทรงคุณธรรมต่างๆกันมีทรงพระไตรปิฎกเป็นต้นทั้งทรงบำรุงด้วยปัจจัยสี่เมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนแล้วก็ได้ขึ้นไปบังเกิดเป็นพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยอนิสงส์นั้นและมหาวิหารที่เท้าเธอทรงสร้างไว้ถึงพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วก็ดีก็มีพระภิกษุอาศัยอยู่เป็นอันมากในพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยข้อวัดเป็นอันดีเช้าขึ้นก็ได้ถือเอาไม้กวาดด้ามยาวแล้วนึกถึงพระพุทธคุณแล้วจึงพากันกวาดบริเวณพระเจดีย์กวาดเอาหยากเยื่อไปรวมไว้เป็นกองไว้มีพระภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลองค์หนึ่งเรียกสัมมาเนนองค์หนึ่งว่าจงมานี่สัมมาเนนจงหอบเอาหยากเยื่อไปเททิ้งเสียสัมมาเนนนั้นก็เฉยอยู่เหมือนไม่ได้ยินพระภิกษุนั้นเรียกสัมมาเนนองค์นั้นถึง3ครั้งเห็นสัมมาเนนนั่งนิ่งเฉยอยู่เหมือนไม่ได้ยินก็คิดว่าสัมมาเนนองค์นี้หัวดื้อจึงไปตีด้วยด้ามไม้กวาดสัมมาเนนก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดแล้วหอบเอาหยากเยื่อไปเททิ้งด้วยความกลัวเมื่อหอบเอาหยากเยื่อไปทิ้งนั้นได้ปรารถนาว่าด้วยผลบุญที่เราหอบหยากเยื่อมาทิ้งนี้หากเรายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดเราจะเกิดในภพใดๆก็ตามขอให้เรามีเดชเหมือนกับดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงวันฉะนั้นเถิดสัมมาเนนตั้งความปรารถนาดังนี้แล้วก็เดินไปอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาดำผุดดำว่ายเล่นตามสบายใจเมื่อสบายใจแล้วก็ได้เห็นดาวรอกคลื่นในแม่น้ำนี้มากมายหนักหนาก็ยินดีปรีดาจะมีใครปัญญาเฉลียวฉลาดไม่รู้สุดรู้สิ้นหลุดรูปคลื่นในแม่น้ำนั้นและได้คิดว่าอาจารย์ใช้ให้เราหอบเอาหยากเยื่อมาทิ้งนี้ไม่ใช่เป็นกรรมของเราทั้งไม่ใช่เป็นกรรมของอาจารย์แต่เป็นการอนุเคราะห์เราให้ได้บุญเท่านั้นครั้นคิดดังนี้แล้วจึงปรารถนาขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่สองว่าข้าพเจ้ายังไม่ถึงนิพพานตราบใดไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปเกิดในชาติใดๆขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาไม่รู้จักสิ้นสุดเหมือนกับลูกคลื่นในแม่น้ำคงคานี้เถิดส่วนพระภิกษุผู้เป็นอาจารย์นั้นเมื่อเอาไม้กวาดไปเก็บไว้ที่โรงเก็บไม้กวาดแล้วก็ลงไปที่ท่าน้ำคงคาเพื่อจะอาบน้ำก็ได้ยินเสียงสัมมาเนนตั้งความปรารถนาจึงคิดว่าความปรารถนาของสัมมาเนนนี้เป็นความปรารถนาใหญ่จะสำเร็จได้เพราะอาศัยพระพุทธคุณคิดดังนี้แล้วจึงหัวเราะขึ้นด้วยความดีใจว่าสัมมาเนนนี้ถึงเป็นผู้ที่เราใช้ก็ยังปรารถนาอย่างนี้ความปรารถนาของสัมมาเนนนี้จะสำเร็จเป็นแน่แท้คิดดังนี้แล้วจึงตั้งความปรารถนาว่าข้าพเจ้ายังไม่สำเร็จนิพพานตราบใดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาหาที่สุดไม่ได้เหมือนกับฝั่งแม่น้ำคงคานี้ให้เป็นผู้สามารถแก้ไขปัญหาปฏิภาณทั้งปวงที่สัมมาเนนนี้ได้แต่ถามได้สิ้นให้สามารถชี้แจงเหตุผลต้นปลายได้เหมือนกับบุรุษที่ม้วนกลุ่มได้สางได้อันยุ่งให้รู้ได้ว่าข้างต้นข้างปลายฉะนั้นด้วยอำนาจบุญที่ข้าพเจ้าได้กวาดวัด และใช้สัมมาเนนให้นำหยากเยื่อมาเททิ้งนี้เถิดเมื่อบุคคลทั้งสองนั้นท่องเที่ยวเวียนวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทพยดาและมนุษย์ก็ล่วงมาถึงหนึ่งพุทธันดรพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายผู้เป็นที่พึ่งของโลกได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าความเกิดขึ้นแห่งพระเถระทั้งหลายมีพระโมคคัลลีบุตรปิสะเถระและพระอุปคุตเถระเป็นต้นจะปรากฏนามชั้นใดความเกิดขึ้นแห่งบุคคลทั้งสองนั้นก็จะปรากฏฉะนั้นเมื่อเราปรินิพพานล่วงไปได้500ปีแล้วบุคคลทั้งสองนั้นจะเกิดขึ้นธรรมวินัยอันใดอันเป็นของสุขุมที่เราได้แสดงไว้ธรรมวินัยอันนั้นบุคคลทั้งสองนั้นจะแก้ไขให้หมดฟั่นเฟือด้วยการไต่ถามปัญหากันดังนี้ต่อมาสามเณรนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้ามิลินในสาครนครอันมีในชมพูทวีปพระเจ้ามิลินนั้นเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดมีความคิดดีสามารถรู้เหตุการณ์อันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันได้เป็นผู้ใคร่ครวญในเหตุการณ์ถี่ถ้วนทุกประการเป็นผู้ได้ศึกษาศาสตร์ต่างๆไว้เป็นอันมากถึง18ศาสตร์ด้วยกันรวมเป็น19กับทั้งพุทธศาสตร์ศิลปศาสตร์18ประการคือ 1. รู้จักภาษาสัตว์มีเสียงนกร้องเป็นต้นว่าร้ายดีประการใดได้สิ้น 2. รู้จักกำเนิดเขาและไม้เป็นต้นว่าชื่อนั้นๆ 3. คำพีเลข 4. คำพีช่าง 5. คำพีนิติศาสตร์รู้ที่จะเป็นครูสั่งสอนเท้าพระยาทั้งปวง 6. คำพีพาณิชยศาสตร์รู้ที่จะเลี้ยงฝูงชนให้เป็นสิริมงคล 7. พลศาสตร์รู้นับนักขัตฤกษ์รู้ตำราดวงดาว 8. คันธศาสตร์รู้เพลงขับร้องและดนตรี 9. เวชศาสตร์รู้คัมภีร์แพทย์ 10. ธนูศาสตร์รู้ศิลปะการยิงธนู 11. ประวัติศาสตร์12. ดาราศาสตร์รู้วิธีทำนายดวงชะตาของคน 13. มายาศาสตร์รู้ว่านี่เป็นแก้วนี่ไม่ใช่แก้วเป็นต้น 14. เหตุศาสตร์ผลศาสตร์รู้จักเหตุรู้จักผลจะบังเกิด 15. ภูมิศาสตร์รู้จักที่จะเลี้ยงโคกระบือรู้จักการที่จะหว่านพืชลงในนาในไร่ให้เกิดผล 16. ยุทธศาสตร์รู้คัมภีร์พิชัยสงคราม 17. ลัทธิศาสตร์รู้คัมภีร์โลกโวหาร 18. ฉันทศาสตร์รู้จักคัมภีร์ผูกบทกลอนกาบโครงพระเจ้ามิลินนั้นมีถ้อยคำหาผู้ต่อสู้ได้ยากปรากฏยิ่งกว่าพวกฤาษีทั้งปวงไม่มีใครเสมอเหมือนในทางสติปัญญาทั้งประกอบด้วยองค์3ประการคือ 1. มีเรี่ยวแรงมาก 2. มีปัญญามาก 3. มีพระราชทรัพย์มากอยู่มาคราวหนึ่งพระเจ้ามิลินได้เสด็จออกจากพระนครด้วยพลนิกายเป็นอันมากหยุดพักนอกพระนครแล้วตรัสแก่พวกอมาตย์ว่าเวลายังเหลืออยู่มากเราจะทำอะไรดีเราจะกลับเข้าเมืองก็ยังวันอยู่สมณพราหมณ์เจ้าหมู่เจ้าคณะคณาจารย์ที่ยืนยันว่าเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดหนออาจสนทนากับเราได้อาจตัดความสงสัยของเราได้เมื่อตรัสอย่างนี้พวกโยนกข้าหลวงทั้งปวงก็กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบัณฑิตที่จะพอสนทนากับพระองค์ได้นั้นมีอยู่คือครูทั้ง6อันได้แก่ปูรณกัสสปะมัคคลิโคสารนิคันธนาตบุตรสัญชัยเวรตะบุตรอชิตะเกตกำพลปกุฏฐกัจจายนะพระเจ้าข้าครูทั้ง6นั้นเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงปรากฏมียศบริวารมีผู้คนนับถือมากขอมหาราชเจ้าจงเสด็จไปไต่ถามปัญหาต่อคณาจารย์เหล่านี้เถิดคณาจารย์เหล่านั้นจะตัดความสงสัยของพระองค์ได้พระเจ้าค่ะพระเจ้ามิลินเสด็จไปหาครูทั้งหกลำดับนั้นพระเจ้ามิลินก็ห้อมล้อมด้วยข้าหลวงโยนกทั้ง500ขึ้นทรงราชรถเสด็จไปหาปูรณกัสสปะทรงปราศัยและประทับนั่งลงตรัสถามว่าท่านกัสสปะอะไรรักษาโลกไว้ปูรณกัสสปะตอบว่าขอถวายพระพรแผ่นดินรักษาโลกไว้พระเจ้ามิลินจึงตรัสว่าถ้าแผ่นดินรักษาโลกไว้เหตุใดผู้ทำบาปจึงล่วงเลยแผ่นดินลงไปถึงอเวจีนรกล่ะเมื่อตรัสอย่างนี้ปุรณกัสสปะก็ไม่อาจโต้ตอบได้ได้แต่นั่งนิ่งกลืนน้ำลายอยู่เท่านั้นลำดับนั้นพระเจ้ามิลินจึงทรงดำริว่าชมพูทวีปว่างเปล่าเสียแล้วชมพูทวีปไม่มีประโยชน์เสียแล้วเพราะไม่มีสมณพราหมณ์เจ้าหมู่เจ้าคณะคณาจารย์ผู้อวดอ้างตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสามารถตัดความสงสัยของเราได้ทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงเสด็จไปหามัคคิโกสารตรัสถามว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่หรือมัคคิโกสารตอบว่าขอถวายพระพรไม่มีคือพวกใดเคยเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์เวสสูตรจันทานคนเทอยากเยื่ออยู่ในโลกนี้เวลาไปถึงโลกหน้าก็จะเกิดเป็นกษัตริย์พราหมณ์เวสสูตรจันทานคนเทอยากเยื่ออีกการทำบุญไม่มีประโยชน์อะไรพระเจ้ามิลินจึงตรัสอีกว่าถ้าอย่างนั้นพวกใดที่มีมือด้วนเท้าด้วนในโลกนี้พวกนั้นไปเกิดในโลกหน้าก็จะต้องมีมือด้วนเท้าด้วนอีกนะสิมัคคลิโคสารตอบว่าอย่างนั้นมหาบพิตรคือพวกใดได้รับโทษถูกตัดมือเท้าในโลกนี้เวลาผู้นั้นไปเกิดในโลกหน้าก็จะถูกตัดมือตัดเท้าอีกพระเจ้ามิลินตรัสว่าโยมไม่เชื่อมัคคลิโคสารก็นิ่งพระเจ้ามิลินจึงตรัสต่อไปว่านี่แน่มัคคลิโคสารข้าพเจ้าถามท่านว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่หรือท่านก็แก้เสียอย่างนี้ท่านเป็นคนโง่เขลาพวกใดทำกรรมที่จะให้เกิดไว้อย่างใดอย่างใดพวกนั้นก็ต้องไปเกิดด้วยกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นตัดอย่างนี้แล้วจึงตรัสแก่พวกอมาตย์ขึ้นว่านี่แน่ท่านทั้งหลายเวลานี้ก็ค่ำแล้วเราจะไปหาสมณพราหมณ์เจ้าหมู่เจ้าคณะคณาจารย์ใดๆอีกผู้ใดจะอาจสนทนากับเราได้อาจตัดความสงสัยของเราได้ตรัสอย่างนี้หลายหนแต่พวกอมาตย์ก็พากันนั่งนิ่งอยู่ไม่รู้ว่าจะกราบทูลอย่างไรเท้าเธอก็เสด็จกลับเข้าสู่พระนครต่อจากนั้นไปพระองค์ก็ได้ไปเที่ยวไต่ถามสมณพราหมณ์เจ้าหมู่เจ้าคณะคณาจารย์ในที่นั้นๆไม่เลือกหน้าพวกใดแก้ปัญหาของเท้าเธอไม่ได้พวกนั้นก็หนีไปพวกที่ไม่หนีก็สู้ทนนิ่งอยู่แต่โดยมากได้พากันหนีไปสู่ป่าหิมพานต์เมืองสาครนครซึ่งเป็นเมืองว่างจากสมณพราหมณ์อยู่ถึง12ปีพระอรหันต์ขึ้นไปเชิญมหาเสนาเทพบุตรในคราวนั้นมีพระอรหันต์100โกฏิอาศัยอยู่ที่ถ้ำรักขิตะเลนะในภูเขาหิมพานต์ได้ทราบประวัติการของพระเจ้ามิลินแล้วจึงได้ขึ้นไปประชุมกันที่ยอดภูเขายุคคันธรถามกันขึ้นว่ามีพระภิกษุองค์ใดสามารถโต้ตอบกับพระเจ้ามิลินตัดความสงสัยของพระองค์ได้ถามกันอย่างนี้ถึง3ครั้งพระอรหันต์ทั้ง100โกฏิก็นิ่งอยู่ ลำดับนั้นพระอัสสพุทธะผู้เป็นหัวหน้าจึงกล่าวขึ้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายมหาเสนาเทพบุตรที่อยู่ในเจตุมวดีวิมานทางด้านตะวันออกแห่งเวชยันตวิมานของพระอินทร์มีอยู่มหาเสนาเทพบุตรนั่นแหละอาจโต้ตอบกับพระเจ้ามิลินได้อาจตัดความสงสัยของพระองค์ได้พระอรหันต์ทั้ง100โกฏจึงได้พร้อมกันขึ้นไปหาพระอินทร์ที่ดาวดึงเทวโลกพระอินทร์จึงเสด็จออกมาต้อนรับกราบไหว้แล้วถามว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายมีภิกษุสงฆ์มาเป็นมากโยมนี้เป็นเหมือนกับคนวัดสำหรับรับใช้พระภิกษุสงฆ์จะให้โยมทำอะไรขอได้โปรดบอกเถิดพระอัสสคุตจึงถวายพระพรว่าเวลานี้มหาราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่ามิลินอยู่ในชมพูทวีปเป็นผู้ได้เรียนศาสตร์ต่างๆไว้เป็นอันมากฉลาดเจรจาไม่มีใครสู้ได้ได้เที่ยวเบียดเบียนพระภิกษุสงฆ์ด้วยการถามปัญหาตามลัทธิเดรถีขอถวายพระพรพระอินทร์จึงตรัสว่าพระราชาองค์นั้นได้จุติไปจากดาวดึงส์นี้เองอย่างนั้นหรือมหาบพิตรอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่จะโต้ตอบกับพระเจ้ามิลินได้นั้นมีแต่มหาเสนาเทพบุตรเท่านั้นโยมจะไปอ้อนวอนเขาให้ลงไปเกิดในมนุษย์โลกตรัสดังนี้แล้วพระองค์ก็พาพระภิกษุสงฆ์เสด็จไปที่เกตุมวดีวิมานทรงเข้าไปสวมกอดมหาเสนาเทพบุตรแล้วจึงตรัสขึ้นว่านี่แน่มหาเสนาผู้หาทุกข์ไม่ได้บัดนี้พระภิกษุสงฆ์ขอให้เจ้าลงไปเกิดในมนุษยโลกมหาเสนาเทพบุตรจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์ไม่ต้องการลงไปเกิดในมนุษยโลกเพราะมนุษยโลกเดือดร้อนด้วยการงานมากข้าพระองค์จะขึ้นไปเกิดในเทวโลกชั้นสูงๆต่อขึ้นไปแล้วจะเข้านิพพานจากเทวโลกชั้นสูงนั้นพระเจ้าค่ะพระอัสสคุตตเถระจึงกล่าวขึ้นว่านี่แน่ท่านผู้หาทุกข์ไม่ได้พวกเราได้พิจารณาดูตลอดมนุษยโลกเทวโลกแล้วไม่เห็นมีผู้อื่นนอกจากท่านที่จะสามารถทำลายถ้อยคำของพระเจ้ามิลินได้สามารถเชิดชูพระพุทธศาสนาไว้ได้พระภิกษุสงฆ์จึงได้ขึ้นมาอ้อนวอนท่านขอท่านจงลงไปเกิดในมนุษยโลกยกย่องพระพุทธศาสนาไว้เถิดเมื่อพระภิกษุสงฆ์อ้อนวอนอย่างนี้แล้วมหาเสนาเทพบุตรจึงกราบทูลพระอินทร์ว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงประทานพรแก่ข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์ทำลายล้างถ้อยคำของพระเจ้ามิลินได้สามารถเชิดชูพระพุทธศาสนาไว้ได้เถิดพระเจ้าค่ะครั้นกราบทูลดังนี้แล้วก็ร่าเริงดีใจมีใจฟูขึ้นถวายปฏิญญาแก่พระภิกษุสงฆ์ว่าข้าพเจ้าจะลงไปเกิดในมนุษยโลกแล้วก็รับพรจากพระอินทร์ลำดับนั้นพระภิกษุสงฆ์ก็ถวายพระพรลากลับลงมาสู่ถ้ำรักขิตะเลนะในภูเขาหิมพานต์อีกพระโรหณะเถระได้รับมอบธุระเพื่อให้นาคเกษมกุมารได้บรรพชาเมื่อมาถึงแล้วพระอัสสคุตตเถระจึงถามพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายภิกษุที่ไม่ได้มาในที่ประชุมสงฆ์นี้มีอยู่หรือมีพระภิกษุองค์หนึ่งตอบว่ามีอยู่ขอรับคือพระโรหณะเถระท่านไปเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่ภูเขาหิมพานต์ได้7วันแล้วพวกเราควรจะใช้ทูตไปหาพอดีในขณะนั้นพระโรหณะเถระก็ออกจากนิโรธสมาบัตินึกรู้ความประสงค์พระอรหันต์ทั้งหลายว่าต้องการพบเราจึงได้หายวับจากภูเขาหิมพานต์มาปรากฏที่ถ้ำรักขิตะเลนะ ต่อหน้าพระอรหันต์100โกฏิครั้งนั้นพระอรหันต์100โกฏิจึงกล่าวขึ้นว่านี่แน่ท่านโรหณะเมื่อพระศาสนากำลังถูกกระทบกระเทือนเหตุใดท่านจึงไม่รู้จักช่วยเหลือไม่เหลียวแลกิจเหมือนสงพระโรหณะจึงตอบว่าเป็นเพราะข้าพเจ้าไม่ได้กำหนดจิตไว้พระสงฆ์จึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราจะลงทันตกรรมท่านเพราะเหตุที่ท่านไม่ได้ใส่ใจในกิจของพระศาสนาพระโรหณะจึงถามอีกว่าจะลงทันตกรรมข้าพเจ้าอย่างไรพระสงฆ์ตอบว่านี่แน่ท่านโรหณะมีบ้านพราหมณ์ตำบลหนึ่งชื่อว่าชังคละข้างป่าหิมพานต์มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าโสนุตระอยู่ในบ้านนั้นเขามีบุตรชื่อว่านาคเสนกุมารท่านจงพยายามไปบิณฑบาตที่ตระกูลนั้นให้ตลอด7ปีกับ10เดือนนำเอานาคเสนกุมารออกบรรพชาให้ได้เมื่อนาคเสนกุมารได้บรรพชาแล้วท่านจึงจะพ้นจากทันตกรรมนั้นตอนที่2มหาเสนเทพบุตรจุติจากเทวโลกฝ่ายมหาเสนเทพบุตรก็ได้จุติจากเทวโลกลงมาถือกำเนิดในครรภ์ของนางพราหมณีในขณะนั้นก็มีอัศจรรย์3ประการปรากฏขึ้นคือ 1. บรรดาอาวุธทั้งหลายได้รุ่งเรืองเป็นแสงสว่าง 2. ฝนตกใหญ่นอกฤดูกาล 3.เมฆใหญ่ตั้งขึ้นตอนนี้ในฉบับพิสดารกล่าวว่าอัศจรรย์ทั้งนี้ด้วยบารมีของมหาเสนเทพบุตรที่ได้กระทำมาบอกเหตุที่เกิดมานี้ว่าจะได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองไปทั่ว 5,000 พระวสาจากฉบับสธรรมภักดีได้บรรยายต่อไปว่าลำดับนั้นพระโรหณะเถระก็ไปเที่ยวบิณฑบาตที่ตระกูลนั้นเริ่มตั้งแต่วันนั้นไปตลอด7ปีกับ10เดือนแต่ไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่การยกมือไหว้หรือการแสดงความเคารพก็ไม่ได้ได้แต่การด่าว่าเท่านั้นเมื่อล่วงมาจาก7ปีนั้นจึงได้เพียงคำไต่ถามเท่านั้นคืออยู่มาวันหนึ่งเมื่อพราหมณ์นั้นกลับมาจากดูการงานนอกบ้านก็ได้พบพระเถระเดินสวนมาจึงถามว่านี่แน่บรรพชิตท่านได้ไปที่บ้านเรือนของเราหรือพระเถระตอบว่าได้ไปพราหมณ์จึงถามต่อไปว่าท่านได้อะไรบ้างหรือตอบว่าได้พราหมณ์นั้นก็นึกโกรธจึงรีบไปถามพวกบ้านว่าพวกท่านให้อะไรแก่บรรพชิตนั้นหรือเมื่อพวกบ้านตอบว่าไม่ได้อะไรเลยพราหมณ์ก็นิ่งอยู่เวลาล่วงขึ้นวันที่สองพราหมณ์นั้นจึงไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านเพื่อคิดว่าวันนี้แหละบรรพชิตนั้นมาเราจะกราบโทษมุสาวาทให้ได้พอพระเถระไปถึงพราหมณ์นั้นก็กล่าวขึ้นว่านี่แน่บรรพชิตเมื่อวานนี้ท่านไม่ได้วัตถุสิ่งใดไปจากบ้านเรือนของเราเลยทำไมจึงบอกว่าได้การกล่าวมุสาวาทเช่นนี้สมควรแก่ท่านแล้วหรือพระโรหณะจึงตอบว่านี่แน่พราหมณ์เราเข้ามาสู่บ้านเรือนของท่านตลอด7ปีกับ10เดือนแล้วยังไม่เคยได้อะไรเลยเพิ่งได้คำถามของท่านเมื่อวานนี้เพียงคำเดียวเท่านั้นเราจึงตอบว่าได้เมื่อพราหมณ์ได้ฟังดังนี้ก็ดีใจจึงคิดว่าพระองค์นี้เพียงแต่ได้คำปราศัยคำเดียวเท่านั้นก็ยังบอกให้ที่ประชุมชนว่าได้ถ้าได้ลาภอย่างใดอย่างหนึ่งไปจะไม่สรรเสริญหรือนี่เพียงแต่ได้คำถามเดียวคำเดียวเท่านั้นก็ยังสรรเสริญเมื่อคิดอย่างนี้แล้วจึงสั่งพวกบ้านว่าพวกท่านจงเอาข้าวของเราถวายบรรพชิตนี้วันละหนึ่งทัพพีทุกวันไปตอนนั้นพราหมณ์ก็เริ่มใสต่ออิริยาบถและความสงบเสงี่ยมของพระเถระยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับจึงขอนิมนต์ว่าขอท่านจงมาฉันอาหารประจำที่บ้านเรือนของข้าพเจ้าทุกเช้าไป พระเถระก็รับด้วยอาการนิ่งอยู่พราหมณ์ก็ได้ถวายอาหารคาวหวานอันเป็นส่วนของตนแก่พระเถระทุกเช้าไปพระเถระฉันแล้วเวลาจะกลับก็กล่าวพระพุทธวจนะวันละเล็กวันละน้อยทุกวันไปคราวนี้จะย้อนกล่าวถึงนางพราหมณีนั้นอีกกล่าวคือนางพราหมณีนั้นล่วงมา10 เดือนก็คลอดบุตรให้ชื่อว่านาคเสนนาคเสนกุมารศึกษาไตรเพศเมื่อนาคเสนกุมารเติบโตขึ้นได้อายุ7 ขวบมารดาบิดาก็ศึกษาไตรเพศทั้ง3กับศิลปศาสตร์อื่นๆสำหรับตระกูลพราหมณ์ร่ำเรียนสืบต่อกันมานาคเสนกุมารรับว่าจะเรียนเอาให้ได้ส่วนว่าโสนุตระพราหมณ์ผู้เป็นบิดาจึงให้เชิญพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์มาที่เรือนแล้วก็ให้ทรัพย์ประมาณ 1,000 กหาปณะเป็นค่าจ้างฝ่ายนาคเสนกุมารฟังพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์บอกวิชาเพียงครั้งเดียวก็สามารถจำได้จบครบทุกประการจึงได้มีวาจาถามว่าข้าแต่บิดาคำสอนสำหรับสกุลพราหมณ์สิ้นสุดเท่านี้หรือว่ายังมีอีกประการใดเล่าพราหมณ์ผู้เป็นบิดาจึงตอบว่านี่แน่นาคเสนคำสอนสำหรับพราหมณ์มาแต่ก่อนเก่านั้นก็จบเพียงแค่นี้เมื่อนาคเสนร่ำเรียนศึกษาจากสำนักพราหมณาจารย์แล้วก็ให้ทรัพย์ค่าจ้างบอกวิชาแล้วได้รับเอาซึ่งกรรมใบลานที่อาจารย์ให้เป็นกรรมใบลานหนังสือพราหมณ์สำหรับที่จะได้ดูและอ่านการไตรเพศและศิลปศาสตร์ทุกสิ่งอันอยู่มาวันหนึ่งนาคเสนกุมารจึงลงจากปราสาทไปยืนพิจารณาเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแห่งไตรเพศทั้ง3กับศิลปศาสตร์ทั้งปวงอยู่ที่ศาลาข้างประตูทุกวันไปจนตลอดถึง3 วันเมื่อไม่เห็นมีแก่นสารอันใดจึงเกิดความไม่สบายใจว่าสิ่งเหล่านี้เปล่าทั้งนั้นไม่มีสาระประโยชน์อันใดเลยพระโรหณะไปนำนาคเสนกุมารเพื่อจะให้บรรพชาในคราวนั้นพระโรหณะเถระนั่งอยู่ที่วัตตนิยะเสนาชนะวิหารได้ทราบความคิดของนาคเสนกุมารจึงหายวับไปปรากฏขึ้นข้างหน้านาคเสนกุมารทันทีพอนาคเสนกุมารได้แลเห็นก็เกิดความร่าเริงดีใจว่าบรรพชิตองค์นี้คงรู้จักสิ่งที่เป็นสาระเป็นแน่จึงถามขึ้นว่าผู้มีศีรษะโลนนุ่งเหลืองเช่นนี้เป็นอะไรพระเถระตอบว่าเป็นบรรพชิตเหตุใดจึงได้ชื่อว่าบรรพชิตเหตุว่าเว้นเสียซึ่งบาปเว้นเสียซึ่งโทษจึงได้ชื่อว่าบรรพชิตท่านรู้จักศิลปศาสตร์บ้างหรือรู้จักศิลปศาสตร์อันใดที่สูงสุดในโลกมีอยู่ท่านจะบอกศิลปศาสตร์อันนั้นให้แก่กระผมได้หรืออาจบอกได้พ่อหนูเหตุใดผมและหนวดของท่านจึงไม่เหมือนคนอื่นนี่แน่พ่อหนูบรรพชิตทั้งหลายเห็นความกังวล16 ประการจึงได้โกนผมโกนหนวดเสียความกังวล16 ประการนั้นคือ 1. กังวลด้วยอาภรณ์คือเครื่องประดับ 2. กังวลด้วยช่างทอง 3.กังวลด้วยการขัดสี 4. กังวลด้วยการเก็บเครื่องประดับ 5. กังวลด้วยการฟอกผมสระผม 6. กังวลด้วยดอกไม้ 7. กังวลด้วยของหอม 8. กังวลด้วยเครื่องอบ 9. กังวลด้วยสมอ 10. กังวลด้วยมะขามป้อม 11. กังวลด้วยดินเหนียวคือสมอมะขามป้อมดินทั้ง3ประการนี้ทำเป็นยาสระผม 12. กังวลด้วยเข็มปักผม 13. กังวลด้วยผ้าผูกผม 14. กังวลด้วยหวี 15. กังวลด้วยช่างตัดผม 16. กังวลด้วยการอาบน้ำชำระผมรวมเป็น16ประการด้วยกันในเส้นผมแต่ละเส้นย่อมมีหมู่หนอนอาศัยอยู่ที่รากผมทำให้รากผมเศร้าหมองคนทั้งหลายได้เห็นผมเศร้าหมองก็เศร้าใจเสียใจไม่สบายใจเมื่อมัวแต่ยุ่งอยู่กับผมด้วยเครื่องกังวล16อย่างนี้ศิลปศาสตร์ที่สุขุมยิ่งก็เสียไปเพราะฉะนั้นแหละบรรพชิตทั้งหลายจึงต้องโกนผมโกนหนวดทิ้งเสียข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้น่าอัศจรรย์เพราะเมื่อคนทั้งหลายกังวลอยู่กับเครื่องกังวล16ประการอย่างนี้ศิลปศาสตร์ที่สุขุมยิ่งต้องไม่ปรากฏเป็นแน่ข้อนี้กระผมเชื่อแต่ขอถามอีกทีว่าเหตุใดผ้านุ่งผ้าห่มของท่านจึงไม่เหมือนกับคนอื่นอ๋อการที่ผ้านุ่งผ้าห่มของเราไม่เหมือนคนอื่นๆนั้นเพราะว่าผ้านุ่งผ้าห่มอย่างพวกคฤหัสถ์ทำให้เกิดความกำหนัดยินดีในสังขารร่างกายได้ง่ายทำให้มีภัยอันตรายบังเกิดขึ้นเครื่องนุ่งห่มของเราจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าท่านอาจสอนศิลปศาสตร์ที่ละเอียดยิ่งให้แก่กระผมได้หรือได้พ่อหนูถ้าได้ขอได้โปรดสอนให้เดี๋ยวนี้เถิดพ่อหนูเวลานี้เราเที่ยวบินทบาทอยู่ในละแวกบ้านยังสอนให้ไม่ได้หรอกลำดับนั้นนาคเสนกุมารจึงรับเอาบาทของพระโรหณะเถระแล้วนิมนต์ให้ขึ้นไปฉันที่เรือนเมื่อฉันแล้วจึงกล่าวว่าขอท่านทรงบอกศิลปศาสตร์ละเอียดให้แก่กระผมเดี๋ยวนี้เถิดโอ้พ่อหนูตราบใดที่พ่อหนูยังมีกังวลอยู่ตราบนั้นเรายังสอนให้ไม่ได้ต่อเมื่อพ่อหนูขออนุญาตมารดาบิดาแล้วถือเพศอย่างเราคือโกนผมนุ่งเหลืองห่มเหลืองเหมือนเราจึงจะสอนให้ได้นาคเสนกุมารจึงไปขออนุญาตต่อมารดาบิดาเมื่อมารดาบิดาไม่อนุญาตจึงนอนอดอาหารต่อเมื่อมารดาบิดาอนุญาตจึงบอกพระเถระว่ากระผมจะถือเพศอย่างท่านขอท่านจงสอนศิลปศาสตร์ที่ละเอียดให้แก่กระผมพระโรหณะเถระจึงพานาคเสนกุมารกลับไปที่วัดตนิยเสนาสนวิหารค้างอยู่คืนหนึ่งรุ่งเช้าจึงพาไปหาพระอรหันต์100โกฏที่อยู่ถ้ำรักขิตะเลนะนาคเสนกุมารบรรพชาในคราวนั้นพระอรหันต์100โกฏก็ได้ให้นาคเสนกุมารบรรพชาอยู่ที่ถ้ำรักขิตะเลนะนาคเสนกุมารบรรพชาแล้วจึงกล่าวต่อพระโรหณะเถระว่ากระผมได้ถือเพศเหมือนท่านแล้วขอท่านจงสอนศิลปศาสตร์ที่ละเอียดยิ่งให้กระผมเถิดพระโรหณะเถระจึงคิดว่าเราจะสอนอะไรก่อนดีหนอนาคเสนีมีปัญญาดีเราควรจะสอนอภิธรรมปิฎกก่อนครั้นคิดแล้วจึงบอกว่านาคเสนเธอจงตั้งใจเรียนศิลปศาสตร์ที่ละเอียดยิ่งของเรากล่าวอย่างนี้แล้วก็เริ่มแสดงอภิธรรมทั้ง7พระคัมภีร์คือคัมภีร์อภิธรรมสังคีณีว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาเป็นต้นและคัมภีร์วิพังธาตุคถาปุคละบัญญัติคถาวัตถุยมกะปัฏฐานเป็นลำดับไปนาคเสนสัมมาเนนก็สามารถจำได้สิ้นเชิงมาถึงตอนนี้ฉบับพิสดารพรรณนาว่าในขณะที่ฟังเพียงครั้งเดียวที่ได้กล่าวว่าขอได้โปรดบอกเพียงเท่านี้ก่อนเถิดเมื่อกระผมท่องจำได้แม่นยำแล้วจึงค่อยให้มากกว่านี้อีกต่อมานาคเสนสัมมาเนนได้นำความรู้ที่เรียนมาพิจารณาเช่นในบทว่ากุศลธรรมมาได้แก่อะไรอกุศลธรรมมาได้แก่อะไรอัพยากตาธรรมมาได้แก่อะไรดังนี้เป็นต้น ท่านได้พิจารณาเพียงครั้งเดียวก็คิดเห็นเป็นกรรมฐานว่ามีความหมายอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยปัญญาบารมีที่ได้บำเพ็ญไว้มาแต่ชาติก่อนโน้นเมื่อคิดพิจารณาธรรมอย่างท่วนทีแล้วนาคเกษมสัมมาเนนจะได้เข้าไปกราบนมัสการพระอรหันต์ทั้งหลายพร้อมกับกล่าวว่าพระผมจะขอแสดงพระอภิธรรม7คัมภีร์ตามที่ได้เรียนมาจากพระอุปัชฌาย์โดยขออธิบายความหมายให้ขยายออกไปขอรับพระอรหันต์ทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงอนุญาตให้สัมมาเนนแสดงได้ตามความประสงค์สัมมาเนนได้วิสัชนาอยู่ประมาณ7เดือนจึงจบในขณะนั้นเหตุอัศจรรย์ต่างๆก็เกิดขึ้นคือแผ่นดินใหญ่ก็เกิดหวั่นไหวเทพพยดานางฟ้าทั้งหลายก็แสดงความชื่นชมยินดีพรหมทั้งหลายก็ตบมือสาธุการทุกท่านต่างก็ร้องซ้องสาธุการสรรเสริญปัญญาบารมีของสัมมาเนนได้โปรยปลายผงจันทิพย์และดอกไม้ทิพย์บ้างก็เลื่อนลอยบ้างก็ปล่อยปลอยเป็นฝอยฝนตกลงมาหอมฟุ้งกระจรกระจายไปทั่วบริเวณนั้นพระอรหันต์100โกฏก็ให้สาธุการแสดงความชื่นชมยินดีว่าแต่นี้ไปศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรจะรุ่งเรืองวัฒนาถาวรตลอดไป นาคเกษมอุปสมบทเมื่ออยู่นานมาจนกระทั่งนาคเกษมสัมมาเนนมียุครบอุปสมบทแล้วพระอรหันต์100โกฏก็ให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในเวลาเช้าพระนาคเกษมครองบาตรจีวรจะเข้าไปบิณฑบาตก็นึกขึ้นว่าพระอุปัชฌาย์ของเราเห็นจะเปล่าจากคุณธรรมอื่นๆคงรู้แต่อภิธรรมเท่านั้นอย่างอื่นคงไม่รู้ขณะนั้นพระโรหณะเถระจึงออกมากล่าวขึ้นว่านี่แน่นาคเกษมการนึกของเธอไม่สมควรเลยเหตุใดเธอจึงนึกดูถูกเราอย่างนี้ฝ่ายพระนาคเกษมก็นึกอัศจรรย์ใจว่าพระอุปัชฌาย์ของเราเป็นบัณฑิตแท้เพียงแต่เรานึกในใจก็รู้เราจะต้องขอโทษครั้นคิดแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าขอจงอดโทษให้กระผมด้วยเถิดกระผมจะไม่นึกอย่างนี้อีกจะไม่ทำอย่างนี้อีกนาคเกษมเราจะอดโทษให้เธอไม่ได้ต่อเมื่อเธอทำให้พระเจ้ามิลินผู้เสวยราชอยู่ในสาครนครเริ่มใสได้ด้วยการแก้ปัญหานั่นแหละเราจึงจะอดโทษให้ท่านขอรับอย่าว่าแต่พระเจ้ามิลินเพียงองค์เดียวเลยต่อให้พระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้นเรียงตัวกันมาถามปัญหากระผมก็จะทำให้เลื่อมใสได้สิ้นขอท่านจงได้อดโทษให้กระผมเถิดเมื่ออ้อนวอนอย่างนี้ถึง3ครั้งก็ไม่เป็นผลจึงถามว่าในพรรษานี้ท่านจะให้กระผมอยู่ที่สำนักนี้หรือว่าจะให้กระผมไปอยู่ในสำนักผู้ใดขอรับพระโรหณะเถระจึงบอกว่าเธอจงไปหาพระอัสสคุตตะเถระถามถึงความสุขของท่านและบอกความทุกข์สุขของเราแทนเราแล้วอยู่ในสำนักของท่านเถิดลำดับนั้นพระนาคเกษมจึงอำลาพระอุปัชฌาย์ออกเดินทางไปหาพระอัสสคุตตะเถระกราบไหว้แล้วก็ถามถึงทุกข์สุขตามคำสั่งของพระอุปัชฌาย์แล้วขออาศัยอยู่พระอัสสคุตตะเถระจึงถามว่าเธอชื่ออะไรกระผมชื่อนาคเกษมขอรับพระอัสสคุตตะใคร่จะลองปัญญาจึงถามว่าก็ตัวเราล่ะชื่ออะไรพระอุปัชฌาย์ของกระผมรู้จักชื่อของท่านแล้วขอรับอุปัชฌาย์ของเธอชื่ออะไรอุปัชฌาย์ของกระผมท่านรู้อยู่แล้วดีละดีละ นาคเสนพระอัสสกุฏจึงรู้ว่าพระภิกษุองค์นี้มีปัญญาจึงคิดว่าพระนาคเสนนี้ปรารถนาจะเรียนพระไตรปิฎกเราได้สำเร็จมรรคผลก็จริงแหละแต่ทว่าฝ่ายพระไตรปิฎกรู้เป็นเพียงกลางๆก็อย่าเลยเราจะกระทำกริยาไม่เจรจาด้วยทำทีเหมือนจะลงพรหมทัณฑ์ด้วยภิกษุรูปนี้ครั้นคิดดังนี้แล้วจึงได้ลงพรหมทัณฑ์คือไม่พูดกับพระนาคเสนถึง3เดือนแต่พระนาคเสนก็ปรนนิบัติได้ปัดกวาดบริเวณและตักน้ำใช้น้ำฉันไว้ถวายตลอดทั้ง3เดือนส่วนพระอัสสกุฏจึงกวาดบริเวณด้วยตนเองและล้างหน้าด้วยน้ำอื่นพระนาคเสนแสดงธรรมเป็นครั้งแรกพระอัสสกุฏนั้นมีอุบาสิกาคนหนึ่งเป็นผู้อุปถาคมาประมาณ30พรรษาแล้วเมื่อล่วง3เดือนนั้นไปแล้วอุบาสิกานั้นจึงออกไปถามพระเถระว่าในพรรษานี้มีภิกษุอื่นมาอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าบ้างหรือพระเถระก็ตอบว่ามีคือพระนาคเสนอุบาสิกานั้นจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เช้าขอพระผู้เป็นเจ้ากับพระนาคเสนจงเข้าไปฉันพระตาหารเช้าที่บ้านของโยมด้วยพระเถระก็รับด้วยอาการนิ่งอยู่พระอสุคุตตะเถระไม่ได้สนทนากับพระนาคเสนจนตลอดถึงวันปวารณาออกพรรษาเช้าวันนั้นพระเถระจำต้องเจรจากับพระนาคเสนจึงกล่าวว่าอุบาสิกาเขามานิมนต์ให้ไปฉันพระตาหารเช้าด้วยกันแล้วจึงพาพระนาคเสนเข้าไปฉันที่บ้านของอุบาสิกานั้นครั้นฉันแล้วจึงบอกให้พระนาคเสนอนุโมทนาส่วนตัวท่านเองขอกลับไปก่อนฝ่ายอุบาสิกานั้นจึงกล่าวต่อพระนาคเสนว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมแก่แล้วโยมขอท่านจงอนุโมทนาด้วยคาถาที่ลึกซึ้งเถิดพระนาคเสนก็อนุโมทนาด้วยคาถาอันลึกซึ้งเมื่อจบคำอนุโมทนาลงอุบาสิกานั้นก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลในขณะนั้นพระอัสสกุฏฐเถระกำลังนั่งอยู่ที่โลงกลมกว้างใหญ่ในวิหารได้ทราบความเป็นไปด้วยทิพยจักขุญาณจึงให้สาธุการว่าสาธุสาธุนาคเสนในที่ประชุมชนทั้งสองคือมนุษย์และเทวดาเธอได้ทำลายให้คลายจากความสงสัยด้วยลูกศรเพียงลูกเดียวกล่าวคือได้แสดงธรรมเพียงครั้งเดียวก็ทำให้ผู้รับฟังบรรลุมรรคผลได้สาธุเราขอชมสติปัญญาของเธอนี้ประเสริฐหนักหนาในเวลาเดียวกันนั้นเหล่าเทพพยาดานางฟ้าอีกหลายพันต่างก็ได้ตบมือสาธุการผงจานทิพย์ในสวรรค์ก็โปรยปลายลงมาดังสายฝนขณะเมื่อจบลงแห่งพระสัทธรรมเทศนานั่นเองฝ่ายพระนาคเสนก็กลับไปกราบพระสกุตตะเถระแล้วนั่งอยู่พระสกุตตะเถระจึงกล่าวว่าตัวเธอมาอยู่ที่นี่นานแล้วจงไปขอเรียนพระพุทธวจนะจากพระธรรมรักขิตผู้อยู่ในอโศการามด้านทิศอุดรแห่งเมืองปาตลีบุตรนครเถิดพระนาคเสนจึงเรียนถามว่าท่านขอรับเมืองปาตลีบุตรอยู่ไกลจากนี้สักเท่าใดไกลจากนี้ประมาณ100โยชน์เมืองปาตลีบุตรอยู่ไกลมากอาหารในระหว่างทางก็จะหาได้ยากกระผมจะไปได้อย่างไรขอรับเธอจงไปเถิดในระหว่างทางเธอจะได้อาหารฉันล้วนแต่ข้าวสาลีไม่มีเมล็ดหักพร้อมทั้งกับข้าวอีกเป็นอันมากพระนาคเสนจึงกราบลาพระอัสสกุฏแล้วก็ออกเดินทางไปตามลำดับ ตอนที่3พระนาคเสนไปศึกษาพระไตรปิฎกกับพระธรรมรักขิตในคราวนั้นมีเศรษฐีชาวเมืองปาตลีบุตรคนหนึ่งได้เดินทางมาค้าขายตามชนบททั้งหลายครั้นขายของแล้วก็บรรทุกสินค้าใหญ่น้อยลงในเกวียน500เล่มออกเดินทางกลับเมืองปาตลีบุตรได้เห็นพระนาคเสนออกเดินทางไปจึงให้หยุดเกวียนไว้แล้วเข้าไปกราบนมัสการไต่ถามว่าพระคุณเจ้าจะไปไหนขอรับพระนาคเสนก็ตอบว่าอาตมาจะไปเมืองปาตลีบุตรเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นนิมนต์ไปกับโยมเถิดจะสะดวกดีดีแล้วก็หาบดีลำดับนั้นเศรษฐีจึงจัดอาหารถวายเวลาฉันเสร็จแล้วเศรษฐีจึงถามว่าพระคุณเจ้าชื่ออะไรขอรับอาตมาชื่อนาคเสนท่านรู้พระพุทธวจนะหรืออาตมารู้เฉพาะอภิธรรมเป็นลาภอันดีของโยมแล้วโยมก็ได้เรียนอภิธรรมท่านก็รู้อภิธรรมขอท่านจงแสดงอภิธรรมให้โยมฟังสักหน่อยเมื่อพระนาคเสนแสดงอภิธรรมจบลงเศรษฐีก็ได้สำเร็จพระโสดาบันแล้วก็พากันออกเดินทางต่อไปครั้นไปถึงที่ใกล้เมืองปาตลีบุตรเศรษฐีจึงกล่าวว่าข้าแต่พระนาคเสนทางนั้นเป็นทางไปสู่อโศการามพระผู้เป็นเจ้าจงไปทางนี้เถิดแต่ทว่าอย่าพึ่งไปขอนิมนต์ให้พรแกโยมสักอย่างหนึ่งเถิดพระนาคเสนตอบว่าอาตมาเป็นบรรพชิตจะให้พรอะไรได้พรใดที่สมควรแก่สมณะขอท่านจงให้พรนั้นถ้ากระนั้นโยมจงรับเอาพรคือการกุศลอย่าประมาทลืมตนในการกุศลพรอันนี้มีผลโดยสุจริตขณะนั้นเศรษฐีจึงถวายผ้ากำพลพร้อมกับบอกว่าขอท่านจงกรุณาและผ้ากำพลอันยาว16ศอกกว้าง8ศอกของโยมนั้นไปนุ่งห่มเถิดพระนาคเสนจึงรับเอาผ้านั้นไว้ส่วนว่าเศรษฐีถวายนมัสการแล้วจึงกราบลามาสู่ปาตลีบุตรนครส่วนพระนาคเสนก็ออกเดินทางไปสู่สำนักพระธรรมรักขิตที่อโศการามกราบไหว้แล้วจึงเรียนว่าขอท่านได้โปรดสอนพระพุทธวจนะให้กระผมด้วยเถิดขอรับศึกษาร่วมกับภิกษุชาวลังกาในคราวนั้นยังมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระติสสะทัตตะได้เรียนพระพุทธวจนะเป็นภาษาสิงหลในเมืองลังกาจบแล้วปรารถนาจะเรียนพระพุทธวจนะอันเป็นภาษามคตจึงโดยสารสำเภามาสู่สำนักพระธรรมรักขิตนี้เมื่อกราบไหว้แล้วจึงกล่าวว่ากระผมมาจากทางไกลขอท่านจงบอกพระพุทธวจนะให้แก่กระผมด้วยเถิดลำดับนั้นพระธรรมรักขิตจึงบอกพระนาคเสนว่าเธอกับพระติสสะทัตตะควรเรียนพระพุทธวจนะด้วยกันจะได้เป็นเพื่อนสาธยายด้วยกันอย่าร้อนใจไปเลยพระนาคเสนจึงกล่าวว่ากระผมมิอาจที่จะเรียนพระพุทธวจนะพร้อมกันเพื่อทำภาษาสิงหลได้ด้วยพระติสสะทัตตะนิเจรจาเป็นภาษาสิงหลเป็นคำถามว่าเหตุไฉนเมื่อพระอาจารย์ว่าให้พระติสสะทัตตะกับพระนาคเสนเรียนพระพุทธวจนะพร้อมกันพระนาคเสนนั้นว่าไม่เรียนพร้อมกันด้วยพระติสสะทัตตะกล่าวคำภาษาสิงหลคืออันเป็นภาษาของชาวลังกาแก้ความนั้นว่าพระนาคเสนเข้าใจว่าอาจารย์คงจะบอกพระพุทธวจนะเป็นคำภาษาสิงหลด้วยภาษาสิงหลนี้เป็นคำวิเศษกลัวว่า ชาวประเทศสาคละราชธานีจะไม่เข้าใจพระนาคเสนนั้นตั้งใจจะเรียนพระพุทธวจนะที่จะให้เข้าใจของชาวสาคละนครมีพระเจ้ามิลินเป็นประธานพระธรรมรักขิตจึงบอกขึ้นเป็นอีกครั้งที่สองว่าเธอจงเรียนพร้อมกับพระติสัทธะเพราะพระติสัทธะเป็นบัณฑิตไม่ใช่ผู้ไม่รู้จักภาษาพระนาคเสนจึงคิดได้ว่าอาจารย์คงไม่บอกเป็นภาษาสิงห์หนดอกอาจจะบอกเป็นภาษามคตเราผิดเสร็จแล้วจึงต้องขอโทษพระติสัทธะเมื่อพระนาคเสนคิดได้อย่างนั้นจึงกราบขอโทษแล้วเริ่มเรียนพระพุทธวจนะพร้อมกันโดยเรียนอยู่3เดือนก็จบพระไตรปิฎกซักซ้อมอีก3เดือนก็ชำนาญพระนาคเสนสำเร็จพระอรหันต์ฝ่ายพระธรรมรักขิตเห็นพระนาคเสนยังเป็นปุถุชนอยู่จึงมีเถระวาจาเป็นทางที่จะให้รู้โดยคำอุปมาว่านี่แน่นาคเสนธรรมดาว่านายโคบาลได้แต่เลี้ยงโคไม่ได้รู้รสแห่งนมโคมีแต่ผู้อื่นได้ดื่มรสแห่งนมโคฉันใดปุถุชนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสถึงแม้จะทรงพระไตรปิฎกก็ไม่ได้รู้รสแห่งสามัญผลคือมรรคผลอันสมควรแก่สมณะเปรียบเหมือนกับนายโคบาลที่รับจ้างเลี้ยงโคและรีดนมโคขายแต่ไม่ได้เคยลิ้มรสชิมรสแห่งนมโคฉะนั้นพระนาคเสนได้ฟังคำเช่นนั้นก็เข้าใจจึงมีวาจาว่าคำสั่งสอนของท่านเท่านี้พอแล้วขอรับท่านกล่าวเพียงเท่านี้แล้วก็ลามาสู่อาวาสต่อมาก็ได้พยายามเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานไม่ช้าก็ได้สำเร็จพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณในเวลากลางคืนอันเป็นวันที่พระธรรมรักขิตให้ในนั้นเองในขณะที่พระนาคเสนสำเร็จพระอรหันต์นั้นได้เกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินอันใหญ่นี้ก็บันลือลั่นหวั่นไหวทั้งมหาสมุทรสาครก็ตีฟองนองละลอกยอดภูเขาก็โอนอ่อนโยกคลอนไปมาเทวดาอินพรหมทั้งหลายก็ตกมือสาธุการหาฝนทิพจักจุนจันทร์และดอกไม้ทิพก็ตกลงมาบูชาในการนั้นพระอรหันต์ให้ทูตไปตามพระนาคเสนเมื่อพระนาคเสนได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์100โกฏก็ไปประชุมกันที่ถ้ำรักขิตเลนะในภูเขาหิมพานต์แล้วส่งทูตไปตามพระนาคเสนเมื่อพระนาคเสนทราบแล้วก็หายวับจากอโศการามมาปรากฏข้างหน้าพระอรหันต์100โกฏที่ถ้ำรักขิตะเลนะในภูเขาหิมพานต์กราบไหว้พระอรหันต์ทั้งหลายแล้วจึงถามว่าเพราะเหตุใดขอรับจึงให้ทูตไปตามกระผมมาพระอรหันต์ผู้เป็นหัวหน้าตอบว่าเป็นเพราะวิลินทราชาเบียดเบียนพวกเราด้วยการไต่ถามปัญหาเธอจงไปทรมานวิลินทราชานั้นเถิดพระนาคเสนจึงเรียนว่าอย่าว่าแต่วิลินทราชาเลยบรรดาพระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้นที่มีปัญหาเหมือนวิลินทราชานี้จะซักถามปัญหาตื้นลึกประการใดกระผมจะแก้ให้สิ้นสงสัยให้มีพระทัยยินดีด้วยการแก้ปัญหาขอพระเถระเจ้าทั้งหลายจงไปสู่สาคละนครด้วยความไม่สะดุ้งกลัวเถิด